बहुरूप गांधी, लेखिका अनु बंदोपाध्याय, रेखांकन आर के लक्ष्मण व निकी थॉमस, ग्राफिक्स अभय कुमार झा, हिंदी पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। इस पुस्तक को जनवाचन के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित किया गया है। अनु बंदोपाध्याय द्वारा रचित यह पुस्तक एक नायाब कृति है। गांधी जी के ऊपर शायद बच्चों के लिए ऐसी पुस्तक पहले कभी नहीं लिखी गई। पुस्तक में 28 अध्याय हैं। हरेक अध्याय साधारण चीज़ों के प्रति इस असाधारण व्यक्ति का नज़रिया दर्शाता है। प्रस्तुत है अध्याय कतैया। गांधी के नाम के साथ चरखा और खादी का नाम ऐसे जुड़ गया है कि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। गांधी ने जब करघे पर कपड़ा बुनना सीखा तो शुरू में वह मिल के सूत से बुनते थे। फिर उनके मन में यह बात आई कि कपड़ा बुनने के साथ साथ जब तक उसका सूत भी न काटा जाए तब तक गांव के लोग पूरी तरह स्वावलंबी न हो सकेंगे। गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो उन दिनों हमारे देश में चरखे पर सूत कातने का चलन उठ गया था और बहुत से लोग तो यह भी नहीं जानते थे कि चरखा क्या चीज़ है। किसी समय गांव के घर घर में जिस चरखे की गूंज सुनाई दिया करती थी अब वह ढूंढे भी नहीं मिलती थी। अंत में एक महिला ने एक गांव में चरखा चलते देखा और गांधी को बताया। इस तरह चरखे का पुनरुद्धार हुआ। बीमारी की हालत में चरखे की मधुर गुनगुनाहट सुनकर गांधी को बहुत आराम मिला। बहुत जल्दी उन्होंने चरखा चलाना सीख लिया और यह प्रण किया कि प्रतिदिन आधा घंटा सूत काते बिना भोजन नहीं करूँगा। और 20 वर्ष तक अपने जीवन के आखिरी दिन तक उन्होंने इस व्रत का पालन किया। उनका कटा हुआ सूत बहुत बारीक तो नहीं किंतु एक सार और मजबूत होता था। यात्रा में, चलती हुई रेलगाड़ी या हिलते डुलते जहाज में और सभाओं में मंच पर बैठे हुए बातचीत करते करते वह चरखे या तकली पर सूत कातते रहते थे। सव्यसाची अर्जुन की भांति गांधी दोनों हाथों से चरखा चला सकते थे। एक बार उनके दाहिने हाथ में दर्द हो गया तो वह बाएं हाथ से चरखा चलाने लगे। यदि सारे दिन बातचीत और मीटिंग से फुर्सत न मिलती तो वह आधी रात को सूत कात कर तभी विश्राम करते थे। एक बार गांधी से काफ़ी देर तक बातचीत करने के बाद रविंद्रनाथ ने उनसे कहा, मैंने आपका बहुत समय बर्बाद कर दिया। गांधी मुस्कुराते हुए बोले, नहीं तो मैं तो बातचीत करते हुए भी लगातार सूत कातता रहा। प्रतिदिन जितनी देर में सूत कातता हूँ यही सोचता रहता हूँ कि मैं देश की संपदा में वृद्धि कर रहा हूँ। यदि 1 करोड़ व्यक्ति प्रतिदिन 1 घंटा सूत कातें तो देश के खजाने में रोज़ 50,000 रुपये जमा हों। चरखे के कारण किसी व्यक्ति की रोजी नहीं मारी जाती। गांधी चाहते थे कि गरीब से गरीब आदमी भी नंगा न रहे और सूत कात कर कपड़ा बुने और पहने, धनी व्यक्ति भी नियम पूर्वक कताई करे और अपना सूत दान करे। वह सूत कातने को कर्म यज्ञ कहते थे और हर आदमी से कहते थे कि इसे पालन करो। वह सीवी रमन और रविंद्रनाथ जैसे लोगों से भी सूत कातने को कहते थे। उनका कहना था कि अमीर और गरीब दोनों जैसे खाते पहनते हैं उसी प्रकार दोनों के लिए श्रम करना भी आवश्यक है। वह कहा करते थे, मैं जब सूत कातता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भारत की तकदीर बुन रहा हूँ। यदि हम चरखा नहीं कातेंगे तो हमारे अभागे देश का उद्धार नहीं हो सकेगा। छात्रों से उन्होंने कहा था, यदि तुम 1 गज खादी खरीदते हो तो उससे गरीब को 2 पैसे मिलते हैं। हाथ कती मोटी खादी सादगी की निशानी है। खादी में एक आत्मा है जो मिल के कपड़ों में नहीं। वह घटिया या रद्दी खादी बनाने के या खुश करने के लिए शानदार खादी बनाने के विरुद्ध थे। वह कहते थे कि खादी भंडारों को ग्राहकों के मन में सुरुचि उत्पन्न करनी चाहिए। गांधी सुरुचिपूर्ण रेखा चित्र और सुंदर रंगों में छपाई के पक्ष में थे। वह कोरी खादी को धोकर बहुत उजला बनाने के पक्ष में नहीं थे। गांधी को इसकी पहचान थी कि कौन सा सूत कितने नंबर का है और किस सूत को कितना बटा गया है। वह दो सूतों को बटकर कड़ा सूत बना सकते थे। आश्रम के बुनाई विभाग में शिक्षार्थियों को ये सब काम सिखाए जाते थे। गांव के लोग साल में 4-6 महीने बेकार रहते हैं। उनसे गांधी ठाले के समय सूत कातने को कहा करते थे। मशीनों के युग में चरखे के प्रचार की चेष्टा को आलोचक पुराणपंथी कहकर हंसी उड़ाते थे। इसके उत्तर में गांधी कहते थे कि आज भी हाथ की सुई सिलाई की मशीन से हारी नहीं है। टाइपराइटर के आविष्कार के बावजूद हाथ से लिखने की प्रथा बंद नहीं हुई है। इस दुनिया में कपड़े की मिल और चरखा दोनों के लिए स्थान है। चरखा सभी लोग चला सकते हैं। यहाँ तक कि छोटे से गांव के एक कोने में बैठकर किसान चरखा कात सकता है, जबकि कपड़े की मिलें हमारे देश की विशाल जनसंख्या के बहुत कम लोगों को काम दे सकती है। सन 1922 के असहयोग आंदोलन तथा विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के आरंभ करने के पूर्व जब उनसे सलाह मशविरा करने के लिए लोग आते थे तो गांधी उन्हें यह दिखाया करते थे कि वह और उनकी पत्नी कैसे अपने कपड़ों के लिए खुद सूत कातते हैं। वह हर सभा में लोगों से चरखा चलाने का आग्रह करते थे तथा पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखते थे। इस प्रकार गांधी ने उन दिनों सारे देश में हलचल पैदा कर दी थी। मोतीलाल नेहरू जैसे शौकीन और ठाट बाट के आदमी ने अपने कीमती शानदार विदेशी कपड़ों को जला दिया और मोटी खादी पहनना शुरू कर दिया था। एक बार मोतीलाल जी ने इलाहाबाद की सड़कों पर खादी बेचने की फेरी लगाई थी। गांधी के कहने से लाखों व्यक्तियों ने चरखे और खादी को अपनाया। खादी आंदोलन को अच्छी तरह से चलाने के लिए गांधी ने सन 1925 में अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की। थोड़े ही दिनों में देश में 50 लाख चरखे चलने लगे। 1,500 गाँव में कताई के केंद्र खुले, जिसमें 50,000 कतइयों के अतिरिक्त बहुत से बुनकरों, रंगाई छपाई करने वालों और दर्जियों को काम मिला। तकली और चरखा तैयार करने के काम में हजारों लुहार बढ़ईयों को कमाई का एक जरिया मिला। चरखे से 5 वर्ष के भीतर 1,00,000 से अधिक कतइयों को जीविका मिली तथा खादी का उत्पादन और बिक्री बढ़ी। गांधी कहा करते थे, मेरी जानकारी में ऐसा कोई यंत्र नहीं जो इस छोटे से घरेलू यंत्र का मुकाबला कर सके। ऐसी कोई अन्य संस्था नहीं है जिसने चरखा संघ की तरह थोड़ी सी पूंजी लगाकर 18 वर्ष के भीतर लाखों गरीब स्त्री पुरुषों के हाथों में 4 करोड़ रुपए मजूरी दी हो। एक दो परिवारों ने तो 1 पैसे की रुई खरीदकर काम शुरू किया और अगले दिन सूत बेचकर दूनी रुई खरीदी। इस प्रकार वे लोग कुछ दिनों बाद अपने हाथ से बने सूत के कपड़े पहन सके थे। पहले देश में जो चरखे चलते थे वे भारी होते थे और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जाना कठिन था। जिसे सहज ही साथ ले जाया जा सके और जिस पर अधिक सूत भी काता जा सके, ऐसे उठौवा चरखे के आविष्कार के लिए 1,00,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा की गई। एक कार्यकर्ता ने बक्स नुमा चरखे का नमूना तैयार किया। यरवदा जेल में उस नमूने को परख कर तथा उसमें कुछ हेरफेर करके गांधी ने उसे प्रसिद्ध यरवदा चक्र का रूप दिया। बाद में इस चरखे से भी सस्ती धनुष तकली निकली। गांधी इस पर भी उतनी ही तेजी से सूत कातते थे। पिछले महायुद्ध के समय कपड़े की भारी कमी हो गई थी, कपड़े का राशन बंद गया, मगर खादी पहनने वाले और सूत कातने वाले मज़े में थे। गांधी और उनके अनुयायी अपना कपड़ा खुद ही तैयार कर लिया करते थे और वे कपड़े के लिए सरकार या मिल मालिकों का मुंह नहीं ताकते थे। गांधी ने अपने हाथ के कते सूत से बनी साड़ियां कस्तूरबा को भेंट की। कस्तूरबा भी प्रतिदिन सूत काता करती थी। एक व्यक्ति ने यह आक्षेप किया कि कतैयों को प्रतिदिन सिर्फ दो चार आने की मजदूरी मिल पाती है। गांधी ने उत्तर दिया, भारत में मोटे तौर पर औसत प्रति व्यक्ति की दैनिक आय सिर्फ 3 पैसा है। यदि चरखे में इस अल्प आय में 3 पैसे भी और जोड़ सकूं, तो चरखे को कामधेनु कहना चाहिए। गांव की गरीब स्त्रियां तथा अन्य बहुत से लोग 10 मील पैदल चलकर कताई केंद्र में आते और 2 पैसा प्रति घंटे के हिसाब से मजूरी पाते थे। गांधी ने चरखा संघ से कहा कि इनके लिए कम से कम 3 आने दैनिक मजदूरी तय की जाए। गांधी चरखे को सिर्फ कमाई का साधन ही नहीं, बल्कि जन साधारण में आत्मबल तथा स्वावलंबन की भावना पैदा करने, मिलकर काम करने, शिक्षा देने तथा लोगों में कौमी अपनापन बढ़ाने का भी साधन मानते थे। उनकी दृष्टि में चरखा लोगों को श्रम का महत्व सिखाता है तथा अहिंसा, विनय, स्वावलंबन और सेवा का प्रतीक है। चरखे को बनाने के लिए सभी चीज़ें देश में सभी जगह आसानी से मिल जाती हैं। कोई भी लुहार और बढ़ई इसे बना सकता है और इसकी मरम्मत कर सकता है। इसको चलाने से हमारे हाथ महीन काम करने के अभ्यस्त हो जाते हैं। इसे सभी लोग सरलता से सीख सकते हैं। गांव की झोपड़ियों में बैठकर बूढ़े बुढ़िया, कमज़ोर व्यक्ति और 5 बरस के बच्चे भी चरखा चला सकते हैं। इससे अपने हाथों से कुछ बनाने की खुशी होती है और लाभ भी होता है। किसी व्यक्ति ने गांधी से पूछा था कि जो भारतवासी इतना महीन सूत कातते और कपड़ा बुनते थे, जो दुनिया भर में मशहूर था और दूर दूर के देशों में जाता था और जिसके सामने मिल का कपड़ा ठहर नहीं पाता था, वही भारत दरिद्र और पराधीन कैसे हो गया? गांधी ने उन्हें समझाते हुए कहा, पुराने ज़माने में चरखे के साथ स्वाधीनता या स्वराज की भावना जुड़ी हुई नहीं थी। उन दिनों मालिक से सूखी रोटी का टुकड़ा या कौड़ी छदाम पाने के लिए गरीब स्त्रियां पेट की खातिर कताई करती थीं। हमें तो बुद्धिमानी से इसके महत्व को समझकर यह काम करना होगा और कताई से संबंधित छोटी मोटी सभी बातों का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करना होगा। चाबीदार गुड़िया की भांति चरखे का पहिया घुमाना बेमन से माला जपने के समान निरर्थक है। चरखे के शिक्षात्मक गुणों पर जोर देते हुए गांधी ने बुनियादी तालीम के शिक्षकों से कहा था कि चरखा जन सेवा का साधन है, यह बढ़ईगिरी, कुम्हारी या चित्रकला जैसा साधारण शिल्प नहीं है। इस चरखे रूपी सूर्य के चारों ओर अन्य सब ग्रामोद्योग ग्रहों की भांति घूमते हैं। विद्यार्थी अटेरन पर लिपटे हुए सूत के तारों को गिनकर किस प्रकार हिसाब सीखेंगे, कब किस देश में पहले कपास पैदा हुई थी, कपास की खेती के लिए कैसी जमीन अच्छी होती है, विभिन्न देशों में किस प्रकार वस्त्रोद्योग का विकास हुआ, किस प्रकार आपस में लेन देन आरंभ हुआ आदि बातें बताते हुए गांधी ने शिक्षकों को समझाया कि इनके द्वारा किस प्रकार विद्यार्थियों को इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि सिखाया जा सकता है। तकली कातते समय बच्चों को यह बताकर कि तकली की चकती पीतल की तथा एक विशेष माप की क्यों होती है, उसकी छड़ लोहे की क्यों होती है, उन्हें गणित सिखाया जा सकता है। गांधी ने अपना जन्मदिन मनाने की अनुमति तभी दी जब इसे चरखा जयंती का रूप दिया गया। खादी और कताई को लोकप्रिय बनाने का कोई भी मौका वह जाने नहीं देते थे। वह जब कांग्रेस के सभापति बने तो उन्होंने अपने सभापतित्व काल में कांग्रेस के सदस्यों से 4 आना वार्षिक चंदे के बदले सूद के रूप में चंदा देने का नियम बनाया था और प्रत्येक सदस्य को कम से कम आधे घंटे चरखा काट कर निर्दिष्ट मात्रा में सूत चरखा संघ को भेजने को कहा। बाद में उन्होंने यह नियम बनाया कि खादी भंडारों से खादी वे ही खरीद सकेंगे जो दाम का कुछ अंश सूत के रूप में देंगे। इस पर जब लोगों ने शिकायत की कि हम सूत नहीं काट पाएंगे तो गांधी ने कहा, यदि सूत नहीं काटोगे तो खादी कैसे मिलेगी। देश में कपड़े की कमी की बात गांधी नहीं मानते थे क्योंकि भारत में काफ़ी कपास पैदा होती है और सूत कातने तथा बुनने योग्य बहुत से हाथ भी हैं। घर घर में तकली या चरखा चलाते ही काफ़ी कपड़ा बनाने के लायक सूत तैयार हो सकता है। गांधी के लिए सूत कातना एक आध्यात्मिक साधना का अंग बन गया था। वह समझते थे कि इस प्रकार वह गरीब से गरीब के निकट और साथ साथ ईश्वर के निकट आते हैं। उन्होंने कहा कि कोई मुझे समझाना चाहे कि चरखा आधुनिक युग की चीज़ नहीं तो इसे समझने में मुझे कई जन्म लगेंगे। अगर सब लोग मुझे छोड़ दें तो भी मैं चरखा नहीं छोड़ूंगा।